أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال بالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة القارعة مکی صورت دے نزولان درشم دے تیس نمبر فضل صورت قریش نے نازل شو دے اب و ترتیب کی اوصل یو دے فضل صورت عادیات نا ربط صورت مخ کی طرح مخ صورت کی زجر ورک ناشکر انسان تا و مثال دا سنو تو بدی صورت کی تخویف ورکو ناشکر انسان تا تخویف اخروی دیو جنو اور بسیر آرد دویم ہو جا مخ صورت کی اخیرہ کیوئی چا اللہ تینا خبردار دے ندرتا نمبر چھ نہ روس تو سزا بیان دے چلا خبردار سزا بر کئی درے مو جا مخ کی نہ ہم کے قبروں والا براؤ دی ندرتا کے پی مثال پہ سنگا دا لکا کل فراش المبسوس لکا دا تاروبی چی فارو وادا کہا رو دی با منڈی وائی دیو جا اور بسیر آنا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے فیاد نمبر چار مانے جب میں اکون ناو کل فراش المبسوس فلذا شان شدیم سورت ممتاز دے پایا نمبر پانچ بہن و تکول جوار کل عین المنفوش درے ممتاز سورت ممتاز دے پایا نمبر دس فو فی عیسۃ راضیہ سالورم سورت ممتاز دے با آیت نمبر اٹھا نو و آیت نمبر اٹھا نو با وما من خف الموازینو و مغاوی وما پوشی بدا شان شدیم وما درک ماہیا مقصد دے سورت اس بات دا قیامت او تخویف اخروی القارعہ قارعہ تتے ہوئے دوئے لیانا تقرر القلوبہ حضرکہ دا بدا انسان نیڑا کی ٹنگار ہوئی دا شان القارعہ ٹنگون کی رات مل قارعہ سر ٹنگون کی رات وما اترا کسیجی پوکتا را مل قارعہ سلوی شاندی سر ٹنگون کی رات یوما پدارت کے یکون الناسو شیبا خلق کل فراش مبسوط پشاند تاروبو مبسوط خوروارو مبسوط گرد ور بروانی خلق مندی بوئی پتا کول جبال او شیبا خلق کل عیدن پشاند وڑای دیندس المنبوش پشاند وڑای دیندس شوی دین ارنا بایدو دیا باکی فا اما من سفلت ہر چاہتو دے چیترہ نیوشی تلی دا امال دا نو دے بھئی پیوجوان کی راضیت دین پشاند ان کے دل رہا و اما من خفت ہر چاہت ہو دے چس پکی شوی تلی دا آمار دا آگا من ایران ارتو چو کد پیغمبر دیو کد ولی دیو کد ولی فلارو کد پیغمبر فلارو او کد مولا دیو کد پیر دیو او کد مولا و کبیرو خوچ آمار اس پک شو نو امو حاویا او چا آمار درانہ شو او پی عیشت درا دیو نصب نہیں ذکر کرے ارتو من ایام راوڑے وما ادراک تجی بوکتا لا مایا سدہ ہویا نار روحامیا اور دے کرم وایم